بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. او دا مخی تو طرف انشراح دا مکی طورت نزولن دو رسم دی پس تو دو خانه اپا ترتیب که اچوران می نمبر دی پس تو دو خانه رب دو طرف مخی طرح مخی طورت که تسلیو نبی اسلام تا دلتا بیانو تحدث بی نعمت چر کلا اللہ ربان احسان کرده نخل کتا بیانو که کنا دو مخی طورت که خطاب و خصوصی نبی اسلام تا دی طورت که عام مسلمانان تا چتا تو بیانو که درین مخ کی طورت کے آیت نمبر ون کی وجہ کا دوار لن فادا اندر تا آیت نمبر ایک کیوئی ما در رب قرآن تسینہ قرآن نکڑا قرآن نیستا نو بیانوں کا کنا صدورم مخ کی طورت کے آیت نمبر اٹھ کیوئی وجہ دک عائلن فاغنا ما من دی غریب نو ما بی پرواگ رن ماتنا اندر تا آیت نمبر چار کیوئی ما در جو چا تکڑا یا پیندم مخ کی طورت کے آیت نمبر چار کیوئی ورال آخر تخیر لک من رولا دلتا آیت نمبر پانچ او چی کوئی فائن نمار وصر یسرا نمار وصر یسرا سختای پسیار سانتی آدھا سختای پسیار سانتی آدھا شبگم مخی طورت کی آیت نمبر گیارا کیوئی واما بینی آمت رمی کا فہد دلتا آیت نمبر ست کوئی فائدا فراتا فرنم امتیادات دلتا طورت ممتعار دے علم نشرا خلقا سات رک دویم امتیاد طورت ممتعار دے وعدان ہن قوید رک اللہ دیان قوضوارن بل امتیاز طلب ممتاز ہے آیت نمبر چار رسان علی کا ذکر بل امتیاز طلب ممتاز ہے فینما الوتر اترا انما الوتر اترا بل امتیاز طلب ممتاز ہے فیدا فرق تفان سب ویدا رک فرام مقصد دوسرا تحدث بے نعمت ترغیب اور کئی بیان تو چیزہ دے نعمت ہوگا پدی سورت کی پدائرہ بائیں خطاب نبی اسلام ترین خمرات علماء دومت دی دکھ دا جانشین او قائم مقام نبی اسلام دی علم نسرا کلان صادرا کن اما پران نیستا تارفا رسی نستا قرآن تا قرآن تکین ولی وادان آن کودرا کن آن بادری می کستا آن بوجتا بوجو پتا بانی چی معاشرہ می خراب دا بسنگا سامو نو اللہ دا چلو خو اللہ دی آغا بوج آن قضارا کن چی ماتول استا ملا چی تڑی کی غیرتی اخبر قومی نیچا حکم می تباکی گی تو پدہ بوجھ رہا دی مصیبت پھر رہا دی اور اپانا لکھا دیکھ رہا اب پورتاک ممتالہ بیان چھتا نبی اسلام بیان اللہ اچھت کر اخبر نوم سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درد مسلمانان بیان اللہ اچھت کر وذکرم اللہ بیمن عندہو تو قرآن ورہو بیان اللہ عرش طرف آکی کئی ورفانا لکھا دیکھ رہا دیس کی چرا دی فائنما عسر یتران فذکرن سرد سختیانا سامتی آدھا اول کی تکلیف دیر دے ابیا سانتیا نا ان مال اس رسرا اگن سرد سختیا نا گورا دا دغه چی اسم معرفت چی مات شی نسانی غیر عین اولائی او دا ار اسر اسم معرفت دا اول رس اسر دا یو دا یعنی اسر یو دے پا دنیا کی او نکر اسم نکر یسران دا چی مات شی اندو گورا شی اندو دنبای یو مانا دو اندو مانا گورو تا تو گورا فتح کنن سرد سختیانا سانتیا دا دنیا کی آخر رکے و این نمال اترو سا کنن سرد سختیانا سانتیا دا آخرت کے و سختی یو شا پا دنیا کے او سانتیا گرگان دوارو شی یو پا آخرت کن آخر جوان پی دنیا کے اول پا آخرت کے فیدا فرق تا فتکر جی فارغ شی تا دا بیان فانو صاحب ندرگا اللہ تا یا کرے چی بیان شی تا دا فارغ شی تا دا موزنا نو فانو صاحب ندرگا بیان تا فیدا ربی کفر غاب اقبل رب تا شوق ساتا یا خلق رو شوق پیدا کرب طرف تا خلق رو شوق پیدا کا قرآن کریم طرف تا جو خلق راشی دا اللہ کتاب تا کینے مخیوان